میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیرے حمد و ثنایا الٰہی کروں تیرے حمد و ثنایا الٰہی بتایا الٰہی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الٰہی میرا بتایا الٰہی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطایا الٰہی ایسا عطایا الٰہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الٰہی مسلمان ہے آثار تیری عطا سے مسلمان ہے آثار تیری عطا سے پر خاتمایا الٰہی او ایمان پر خاتمایا الٰہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الٰہی محبت میں اپنی گمایا محبت میں اپنی گمایا الٰہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الٰہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الٰہی مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں بگڑے بنتے ہیں سب کام مدینے میں اے حاجی رو رو کر کہہ دے نہ سلام سے اے حاجی رو رو کر کہہ دے نہ سلام سے راجی رو رو کر کہہ دے نہ سلام سے لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے زمانے سے لو آرام جسے بیمار بانی کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تو ان کے آستانے سے تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج بانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج بانے سے تمہارے تو وہ ایسا اور یہ نا فرمانیاں اپنی تمہارے تو وہ ایسا اور یہ نا فرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے زمین تھوڑی سی دے دے دے رے مد پن اپنے کوچے میں زمین تھوڑی سی دے دے بے رے مد پن اپنے کوچے میں لگا دے میرے پیارے میں لگا دے میرے پیارے میں یہ مٹی بھی ٹھکانے سے بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے نہ ہو آرام جسے بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جسے بیمار کو سارے زمانے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے صلوا علی الحبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے ند شیر یعنی جوا کھیلنے کے سامان سے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. جس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں تو اس یعنی کہنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے. حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ کبھی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس شخص نے گناہوں کی دعوت دی تھی. حضرت علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ جتنے پیسوں کا جوا کھیلنے کا کہا تھا اتنے پیسوں کا صدقہ کرے, مگر صحیح وہ ہے جو محققین نے کہا ہے. اور یہی حدیث پاک کا ظاہر ہے کہ صدقہ کی کوئی مقدار معین نہیں, آسانی سے جتنا صدقہ کر سکے کر دے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتویٰ رضویہ جلد 19 صفحہ 646 پر فرماتے ہیں, سود اور چوری اور غصب اور جوئے کا روپیہ قطعی حرام ہے. جوا کو عربی میں قمار کہتے ہیں, اس کی تعریف ملاحظہ فرمائیے. حضرت میر سید شریف جوجانی قدس سرہ ربانی لکھتے ہیں, ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی, یہ قمار یعنی جوا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کل دنیا میں جوئے کے نیت نئے طریقے رائج ہیں, ان میں سے کچھ یہ ہیں. نمبر ایک, اس طریقے کار میں لاکھوں کروڑوں روپے کے انعامات کا لالچ دے کر لاکھوں ٹکٹ معمولی رقم کے بدلے فروخت کیے جاتے ہیں. پھر قرآن دادی کے ذریعے کامیاب ہونے والوں میں چند لاکھ یا چند کروڑ روپے تقسیم کر دیے جاتے ہیں, جبکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے. یہ بھی جوا ہی کی ایک صورت ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اسی طرح موبائل پر مختلف سوالات پر بنی میسیجز بھیجے جاتے ہیں, جس میں مثلا کون سی ٹیم میچ جیتے گی یا پاکستان کس دن بنا تھا. درست جوابات دینے والوں کے لیے مختلف انعامات رکھے جاتے ہیں. شرکت کرنے والوں کے موبائل بیلنس سے قلیل رقم مثلا 10 روپے کٹ جاتی ہے, جن کا انعام نہیں نکلتا ان کی رقم ضائع ہو جاتی ہے. یہ بھی جوا ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. صلوا علی الحبیب. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامہ برکاتہ العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے. آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے دہرا دیجیے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پابند وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیے. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں. آپ بھی سنتوں بھرا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں. باقیدار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجیے. ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اس پر استقامت پانے کے لیے ہر رسالے میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا رسالہ پور کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کرائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ نبی کرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جل نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باقصد درود شریف پڑھے ہوں گے. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عفو و درگزر کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں. چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے. ایک دم ایک بدوی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ سلطان الزمن حبب رب العالمین عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کے کنارے سے خراش آ گئی. وہ کہنے لگا، اللہ عز و جل کا جو مال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس بدری کی طرف توجہ فرمائی تو کمال حلم و عفو سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے اور اس کو کچھ مال عطا فرمانے کا حکم صادر فرمایا. ہر عطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدوی سے کیسا حسن سلوک فرمایا. میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اور کوئی آپ کو کتنا ہی ستائے، دل دکھائے، عفو و درگزر سے کام لیجیے اور اس کے ساتھ محبت بڑا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. نمبر ایک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. نمبر دو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے میلاد کرو. نمبر تین، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. صلوا علی الحبیب. میرے پاپا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اصغر قادری رضوی نامت برکاتہم العالیہ اپنے اشارے میں ارشاد فرماتے ہیں، خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس کی عزت ہی بڑھائے گا. جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ عز و جل اسے بلند فرمائے گا. صلوا علی الحبیب. بنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے. آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے دہرا لیجئے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیے۔ دعوت اسلامی کے سنت گلوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر بہ شہر گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی سنت و بڑا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ باقی دار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجئے۔ ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس پر استقامت پانے کے لیے رسالے میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا رسالہ پر کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کرائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر امنی انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شانگے بت شاہ کا مانگا پارا ہے، وہاں کیا بات غوثِ اعظم کی، سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے، وہاں کیا بات غوثِ اعظم کی، یہ تو سب اولیاء کہے افسر، یہ علی مرتضی کہے دلبر، یہ تو سب اولیاء کہے افسر، یہ علی مرتضی کہے دلبر، اور حسن شیر بغداد مجھ کو ہے پیارا، خوب دل کش وہاں کا نظارا، شیر بغداد مجھ کو ہے پیارا، خوب دل کش وہاں کا نظارا، میرا مرشد جو جلوہ آرا گے، میرا مرشد جو جلوہ آرا گے، وہاں کیا بات غوثِ اعظم کی، وہاں کیا بات غوثِ اعظم کی، مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، فضل رب کریم سے روشن، مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، فضل رب کریم سے روشن، میری تقدیر کا ستارہ ہے، میری تقدیر کا ستارہ ہے، وہاں کیا بات غوثِ اعظم کی، وہاں کیا بات غوثِ اعظم کی، میرے مرشد نے لا تخف کہہ کر دور سب کر دیا ہے خوف و ڈر، میرے مرشد نے لا تخف کہہ کر بولے سب کر دیا ہے خوف و ڈر, ان کا محشر میں بھی سہارا ہے, ان کا محشر میں بھی سہارا ہے, واہ کیا بات غوثِ اعظم کی, واہ کیا بات اعظم کی, خوبصورت ہے گنبد و مینار, ان پہ رحمت برستی ہے عطار, خوبصورت ہے گنبد و مینار, ان پہ رحمت برستی ہے عطار, خوب Mm-hmm. خواب گئے رنگ نظاروں کو رنگین تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ پاروں کو جگمگاتے گنبد خدا رات کو روشن درود جگمگاتے گنبد خدا رات کو روشن درود مسجد نبوی کے نورانی مینار کو سلام مسجد نبوی رسل کعبا کعبی منظر کس کا طرف کے کوہے رسل کعبا کعبی منظر کس کا طرف کے کوہے جھوم کر کے سلام جو کر کے آتا ان نظاروں کو سلام کے دیا باب عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو پاکیزہ پاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ پاروں